у Полацку. Не ведаў да адной зімовай ночы, што ў маім Полацку ёсць старадаўнія кварталы і цэлыя вуліцы, куды не трапляюць турысты і нават месцічы, калі не знаюцца ў адмысловых пераметенах завірухаю сцежках. Не ведаў да адной вясновай ночы, што мой родны завулак з козамі і дзьмухаўцамі выводзіць на барокавы пляц з ратушай, якога няма ў турыстычных даведніках. Не ведаў да адной летняй ночы, што за вайсковым гарадком разлёгся прыцемны сад, вартаваны совамі з мрачнаватымі скульптурамі, што ў поты мяняюцца месцамі, зацята адводзячы позіркі. Не ведаў да адной восеньскай ночы, што за дзвіною ёсць аточаная ніцамі вербамі возера, якое не знойдзеш, пайшоўшы цераз мост, адно тады, калі цябе пераправіць на чаўне, не гаваркі перавознік за кулярыстай вужакаю на карме. Не ведаў да ўчарашняй ночы, што каля ратушы адчынілі кавярню, дзе можна пакаштаваць ад вечных полацкіх страваў, ад халоднае бульбы з брусніцавым сочывам да гарачых сырных пальчыкаў, што пікаюць паднябення. Цяпер ведаю і чакаю ліста ад жанчыны, з якой пазнаёміўся ўчора ў кавярні, пешчу на вуснах яе вішнёвы пацалунак. Хаджу да вечара сапечаным паднябення.